Мы працягваем чытаць апавяданне казку «Прыгоды мышкі Пік-Пік» пісьменніцы Людмілы Рублеўскай. Сёння ваша ўвазе працяг цікавай гісторыі. Для мікрафона артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрык. Мышка Пік-Пік ладзіць дзень народзінаў. Пасля веранічнага дня народзінаў мышка Пік-Пік доўга не магла супакоіцца. Ну чаму гэта? У Веранічкі ёсць такое цудоўнае свята, а ў яе цудоўнай мышкі няма. Хачу падарункаў, хачу гасцей, вырашыла мышка, аб'яўляю сённяшні дзень сваім днём народзінаў. Праблему з клікання гасцей мышка вырашыла вельмі проста. Узяла з мамінага пісьмовага стала аркуш паперы. З веранічнага каляровай алоўкі напісала вялікімі крывымі літарамі аб'яву. Увага! Сёння у мышкі Пік-Пік дзень народзінаў. Прымаю падарункі ля ўвахода ў норку. А поўначы Пік-Пік. Прычапіла гэтую абвестку пластылінам на шафу і пайшла задаволеная драмаць у норку. Ну, вядома, днём трэба спаць, а ноччу баляваць. Але сон не ішоў. Пачала мышка трывожыцца, ці прынясуць ёй тое, што ёй хочацца. Ці здагадаюцца, якіх падарункаў чакае бедная мышка. І Пік-Пік напісала яшчэ адну абвестку. Спіс падарункаў, дзе пералічыла, хто і што ёй павінен прынесці. Самая вялікая адказнасць складалася на маму. Мышка заказала ёй торцік, пасля перадумала, і ля слова «торцік» напісала лічбу 2. І гэтага падалося малавата, Пік-Пік пераправіла лічбу 2 на лічбу 3. Трох торцікаў так-сяк мусіла хапіць. Далей у спісе значыўся тата. Ён павінен быў прынесці кошык мандарынаў. Ад Пепіты чакаліся 2 бутэлькі кока-колы. Нарэшце ад Веранічкі. Што з яе ўзяць, малой? Шакаладка і мяшок цукерак. Мышка перачытала свае сціплыя запыты і пачапіла спіс падарункаў каля першай абвесткі. Тата, мама і Веранічка заўважылі паперкі на шафе адразу, як вярнуліся са шпацыру. Мама прачытала напісанае Пік-Пік, услыха і засмяялася. Можна падумаць, што ў нас пад шафай жыве не адна мышка, а цэлы мышыны горад. «Вось выдумка! Мяу!» – абурылася Пепіта. «Буду я ёй шкодніцы кока-колу насіць!» «А я ей цукерак не дам», – сказала Веранічка. «Яна іх і так кожную ноч з вазачкі тягае». «Але ж у яе дзень народзінаў», – запярэчыла мама. «Ну, вы як сабе хочаце? А я поўначы буду спаць», – загаварыў тата. «І вам таксама раю». І он лёг на канапу і пачаў чытаць газеты. «Я прыдумала!» – ускрыкнула Веранічка. «Мы дамо Пік-Пік тое, што яна просіць!» І Веранічка пайшла ў свой пакой, узяла паперу, алоўкі. На адной паперцы яна намалявала 3 прыгожыя тарты. На другой паперцы з'явіўся кошык з мандарынамі. На трэцій паперцы 2 бутэлькі кока-кола, на чацвёртай – мех, на якім быў надпіс «Цукеркі». Усе ухвалілі Веранічыну прыдумку, толькі мама, посмяяўшыся, паківала галавой і пайшла на кухню. Мышка не магла дачакацца поўначы. Як толькі сцямнела за вокнамі, яна ўжо стаяла перад сваёй норкай, прытупвала ножкай. І вось нарэшце паказаліся госці. Вераніка і Пепіта, хітра усміхаючыся, прыцягнулі мышцы малюнкі. Мышка ўзяла, разгледзела. «А гэта што?» – спытала яна. «Тое, што ты прасіла!» Мышка не на жарт раззлавалася, пакрыўдзілася. Але тут падышла мама і паставіла перад мышкай талерку з невялікім, але вельмі прыгожым торцікам. І тады ўсей мышкай Пепіта і Веранічка заскакалі ад радасці. Мама прынесла кожнаму кубачак, талерку і лыжку. Падзяліла торцік, разліла малінавы кампот, і ўсе нават мышка наеліся, а потым заспявалі. Ды так гучна, што пабудзілі тату. Ён узяў сваю пантофлю, шпурнуў яе праз расчыненыя дзверы ў бок спеваў і зноў заснуў. Пантофля ўпала якраз перад мышкай. «О! Вось і татаў падарунак!» – узрадавалася мышка. «Будзе мне канапа!» І Пік-Пік

як? Запыталася Веранічка. Вельмі проста, пачала тлумачыць мышка. Я буду хворая. Ты будзеш мая мама, якая прыносіць мне перадачы. Якія перадачы, не зразумела Веранічка. Ну як якія? Аж зазлавала мышка, што Веранічка такая някемлівая. Цукерачкі, шакаладкі, бананы. Вунь суседчына дачка. У бальніцы дык суседка кожны дзень носіць ёй перадачы. Добра, згадзілася Веранічка, пагуляем. А хто будзе доктарам? Навошта доктар? Занепакоілася мышка. Без доктара не бывае бальніцы, растлумачыла Веранічка. Доктар будзе цябе лячыць. Давай зробім доктарам Максіма. Мышка разгублена паглядзела на Максімку. Той сядзеў у ложку, усміхаўся бяззубым ротам, пускаў сліну і малаціў бразготкай па драўляных парэнчах. Максік, хочаш быць доктарам? Ласкава запыталася Веранічка, і Максім радасна адказаў: «О-о!» «Ну вось, ён згадзіўся», – пераклала Веранічка брата. Але мышка Пік-Пік занепакоілася яшчэ больш. «А як же ён будзе мяне лячыць?» «Ну, уколы рабіць, таблеткі даваць, тэмпературу мераць, аперацыю табе ўчыніць», – адказала Веранічка. «А што за аперацыю?» – спытала мышка Пік-Пік. «Ну, выража што-небудзь, ну, такое лішняе». «Ага-га!» – радасна пацвердзіў Максімка. Мышка паглядзела, як ён лупіць бразготкай па ложку, і засумавала. «А хіба без гэтага нельга?» – спытала яна. «Не-не-не!» – запэўніла Веранічка. «Хворых трэба лячыць, а то яны памерці могуць». «Ты ведаеш, можа, мы ў што іншае пагуляемся?» – неўпэўнена загаварыла Пік-Пік. «Можа, ў дом ці ў цырульню?» «Гу-гу!» – паскокваў у ложку доктар Максімка. «А можа, я крыху пасплю!» – мармытнула мышка і схавалася хутчэй у норку, думаючы: «Бач, які хітрыя! Нічога лішняга у мяне няма!» Нагадаю, мы слухалі апавяданне казку «Прыгоды мышкі Пік-Пік» пісьменніцы Людмілы Рублеўскай. Чытала артыстка Ліка Пташук.